Эпізод 3. Клопат Паўці і этыка Тамаша Хурдзіча. Вылітая ў твар вада прывела Паўлінку ў прытомнасць. Яна расплюшчыла вочы і ў жаху глядзела на свайго каханка. Баран моцна перавязваў плечо, каб спыніць кроў, што цякла з глыбокай раны каля локця. Пасля ручніком закруціў саму рану. Ён апрануў фрэнч, узяў шапку і, не зірнуўшы на Паўлінку, выйшаў з майстэрні. Паўця нейкі час ляжала, мяркуючы, што баран зараз вернецца, але калі яго не было ўжо доўга, яна паднялася і пайшла ў свой пакой. Зірнула ў люстэрка і адступіла ў жаху. Твар, шыя і грудзі былі залітыя крывёю. Хутка, аднак, яна супакоілася, бо згадала, што гэта кроў палюбоўніка. Толькі вылаялася. «Пачакай у мяне, бандзюган, я табе гэтага не дарую, успомніш у мяне». У той дзень баран дадому не вярнуўся, начаваць ён таксама не прыйшоў. Назаўтра Паўлінка, пабачыўшы Яся, спытала ў таго пра Аліка, але хлопец нічога пра яго не ведаў. На чацвёрты дзень з раніцы Паўлінка элегантна адзелася, апранула каракулі палітончык і пайшла да баляў. Дарогаю яна разважала, што рабіць. Можа, Алік мяне кінуў, а можа, папаўся? Хутчэй папаўся. Паўлінка не хацела змірыцца з думкай, што Алік мог бы яе кінуць. У балі Паўця наслухалася шматлікіх захопленых водгукаў аб багацці і харастве свайго строя. Гэта яе вельмі пацешыла. Яна вярталася дамой позна. Аліка не было. Уначы Паўлінка не спала, разважала пра свой лёс і думала, што рабіць. Згадала Толіка, які быў для яе ўзорам выхаванасці і элегантнасці, і вырашыла пайсці да яго параду. «Калі Алік не вернецца, то, можа, ён возьме мяне да сябе. Крыху грошай яна збірала, дарагіх рэчаў у мяне шмат. Мы падкрылі большую царульню. Мяне б яму саромецца не давялося, я ж такая прыгожая. Алік па мне вар'яцеў, чым я Толіку не пара. Я таксама магла б чытаць розныя кнігі і прыгожа гаварыць». Паўця расплылася ў мроях і заснула. Назаўтра Паўлінка адзелася як найпрыгажэй і пайшла да Толіка. Праходзячы міма цырульні, яна заўважыла, што кліента ўнутры няма. Таму з мілай усмешкай, проста такі ззяючы, яна ўвайшла ў сярэдзіну. «Толічак, каханы! Даруй, што я ў табе так даўно не была, столькі справаў!» Паўця не паспела скончыць. Толічак, які падчас уваходу Паўлінкі раскладываў у шафе сурвэткі, замёр на месцы. Перапуджанымі вачыма ён глядзеў на жанчыну. Урэшце ганарыста выпнуў грудзі, падняў угару падбароддзе і пагардліва указаў пальцамі на дзверы. «Зрабіце ласку, шаноўныя пані! Вымятайцеся адсюль прэч! Зразумела?» Паўлінка, аднак, не зразумела. «Толічак, што ты гаворыш? Апамятайся!» У кутках вуснаў цырульніка з'явілася пена. «Прэч!» – істэрычна закрычаў ён. «Будзе мне тут кожная курва ў прыстойную ўстанову лезці! Прэч, бо паклічу паліцыю!» Паўлінка зразумела, што гэта не жарт. Пагатоў Толік падскочыў да яе і зусім не па-граску выпхнуў за дзверы. «Прэч!» – крыкнуў ён на развітанне. «Каб я цябе тут больш не бачыў, Лафіндра!» Выціраючы хустачкай слёзы з твару, Паўлінка вярнулася дадому. Там яна доўга плакала. Ейны Толічак, ейнае боства, ейная мроя. Ейны ідэал, такі разумны, такі вучоны, так з яе абышоўся. Паступова яна пачала адчуваць да яго нянавісць. Міналі гадзіны, з хаосу думак і пачуццяў Паўца вычыліла адзіную праўду. «Алік, аднак, заўжды ставіўся да мяне нашмат лепш. Ён мог пабіць мяне тады, нават і забіць мог, але ён ударыў нажом не мяне, а сябе, і ўсё праз гэтага падлюгу. Можа, Алік з роспачы жыцця сябе пазбавіў? І што мне, беднае, рабіць? Ён цяпер, можа, ніколі не вернецца, а павінен быў купіць мне залаты гадзіннік. Якая я няшчасная!» Мінуў тыдзень, але Алік не вяртаўся. Паўлінка не ведала, што рабіць. Урэшце, у скрайняй роспачы яна пайшла да бацькі. Бацькоў яна застала за абедам. Убачыўшы дачку, Тамаш Хурдзіч насупіў густыя бровы. «Но, чаго трэба?» З вачэй паўлінкі паліліся слёзы. «Татачка, я такая няшчасная!» «Чаму ж гэта, га? Сама на бацьку нацкавала гэтаму даўгілу. Сама за ім паляцела, а цяпер няшчасная!» Тамаш агледзеў пакой. Ён шукаў вяроўку. Пасля зірнуў на дачку, і ў ягонай галаве загарэлася думка. «Як лупцаваць бабу ў каракулевым паліто?» «Дык чаго табе?» – цвёрда адсёк Хурдзіч. «Я да мамусі!» – жаласна ўздыхнула Паўдзя. «Сюды ідзі!» – прарыпаў Хурдзіч. «А вы вон!» Стася і Юлік як найхутчэй выйшлі з пакоя. Паўдзя паслухмяна села за стол і моўчкі раняла слёзы. «Но!» – буркнуў Тамаш. Заікаючыся, Паўлінка расказала бацькам пра выпадак з каханкам, што з рэўнасці ён закаціў ёй скандал і рубануў сабе ножом. Пра Толіка, натуральна, яна ані словам не згадала. Пасля баран кінуў яе і цэлы тыдзень не вяртаецца дадому. Хурдзіч з каменным тварам і крытычна прыжмуранымі вачыма глядзеў на дачку. Калі яна замаўчала, ён знянацку адгукнуўся спакойным голасам, чым вельмі здзівіў жонку і дачку. «Я ведаю, што гэта злодзей, а злодзей спрытнюгі. Трэба было трымацца за яго і даіць, як тую карову, а не распутнічаць з кудлам. Я думаў, што ты маеш крыху майго розуму. А ён, відаць, хоць і злодзей, але дурны, бо тады б цябе ножом шаргануў. Мабыць, аслеп ад кахання і такое выкінуў. З такім можна ў золаце хадзіць. А што ты цяпер маеш?» «Сукенкі ў мяне прыгожыя ёсць, бялізны, пярсцёнкі, каракуль», апраўдывалася крыху падбадзёраная Паўдзя. «А форсы ў цябе колькі?» «Крыху ёсць». «Крыху ёсць», перадражню яе бацька. «Зараз як здзярусь цябе гэтыя па каракулі і адлупцую, то набярэшся розуму. Была ў цябе залатая жыла, так трэба было яе шанаваць». Паўдзя толькі плакала. «Ты мне смаркі не размазвай!» – павысіў голас Тамаш. «А калі я цябе розуму вучу, то уважліва слухай і запамінай. Гэты твой хрукт вернецца, гэта дакладна. Ідзі дадому і чакай. Як вернецца, то падлашвайся да яго, пусці пыл у вочы і цягні, што толькі можна. З каго дзерці скуры, як не са злодзея? Толькі трэба з розумам. Каб так выходзіла, што ён сам дае, а не ты выцягваеш. Вось што. Ты з ім амаль паўгода жывеш, а што маеш? Разумная на тваём месце ўжо кучу форсы мела. А ты, каракуль, ідзі цяпер дамой, ладненько ўсё прыбяры, сама прыгожа апраніся і чакай. Як вернецца, то паплач. Прымі яго як каралевіча, як трэба, прабачэння папрасі. Падлабунься, калені пакажы, як сядаць будзеш, да цыцак прыцісні. Сама ведаеш, чым сука кабеляй возьме. Галоўнае, даглядай яго, каб галодны не быў, каб меў што любіць, пытай пра здароўе. А сама думай, здохні, халера. Такім ладам не толькі форсу, але і скуру з яго спусціш. Но, пайшла прэч, і памятай маю навуку, бо як розуму не набярэшся і другі раз сюды хліпаць прыйдзеш, то я табе на срацы каракуля паўбіваю». Хурдзіч ніколі так доўга і зычліва не размаўляў з дачкой, і маці і Паўта былі ў скрайнім здзіўленні. Гэта быў першы ў жыцці ўрок этыкі, псіхалогіі і грамадзянскай тактыкі, выкладзены бацькам дачцы. Алік Баран перш за ўсё пайшоў да блатнога фельчара, з якім падтрымлівалі сувязі найлепшыя злодзеі і спецыялісты па працы на сабачку. Яго звалі Бляск, за тое, што ён часта паўтараў гэтае слова. «Ну, вас і аздобілі», – сказаў Бляск, глядзеўшы рану барана. «Я сам сабе аздобіў». Бляск з недаверам паглядзеў на барана, перавязаў Алікаву рану і загадаў прыйсці праз два дні. Шмат я вам вінен за клопат, спытаў Алек. Дай колькі хочаш, можаш нічога не даваць. А я магу і табе даць, калі трэба. Гэта быў прынцып бляска. Браць, колькі дадуць, а калі трэба, то дапамагаць пацыентам. Як выявілася, гэтат метад быў добры тым, што ўдзячныя пацыенты, якіх ён пры неабходнасці лячыўся дарма, калі здабывалі гатоўку, шодра адплачвалі свайму дабрадзею. Такім чынам Бляск здабываў грошы і сэрцы. Бляск быў дзіўным тыпам, маленькі, лысавы, гадоў каля 50, але выглядаў ён нашмат старэйшым. Твар шэры, быццам абцянуты брудным брызентам. І з гэтага брыднага твару глядзелі добрыя дзіцячыя вочы. Бляск некалькі быў вайсковым фельчарам у Сібіры. Потым за нейкія там справы трапіў у турму, пасля амністыі яго камінсавалі. Ён прайшоў усю Сібір, быў у Маньчжуры і Кітаі. Урэшце прыехаў у Мінск з дачкой ссыльнага, з якой ажаніўся. Жонка ягоная памерла ў 1910 годзе. Бляск быў вядомы сярод беднаты ва ўсім горадзе. У яго не было права весці практыку, але да яго звярталіся ва ўсіх цяжкіх выпадках, і Бляск дапамагаў там, дзе лекары апускалі рукі. Магчыма, у гэтым было шмат удачы. Мяркую, вялікае значэнне тут мела ўнушэнне, бо Бляск лячыў і замовамі. Ён абследаваў хворага вельмі старанна, часам па некалькі разоў, ужасці даваў лекі, якія сам гатаваў, пераважна з зёлак. Бляск ваўчуком змагаўся з найцяжэйшымі хваробамі кішэчніка, печані і страўніка. Серай з зёлкамі цалкам паспяхова і хутка лячыў язву, хваробы скуры і абмен рэчываў. На сухоты прапісаў даўжэйшае піццё выцяжак саломы, якая гатавалася гадзінамі, алоэ і мёду. Вапну здабываў стоўчанага на муку яечнага шкарлупіння. Часам карыстаўся дзіўнымі і рызыкамоўнымі сродкамі, напрыклад, некалькі разоў вылікаў цяжкае запаленне лёгкіх простым абкладаннем хворага кіслай капустай. Пасля працэдуры даваў піць гарэлку і гарбату. Не было такога выпадку, каб Бляск адмовіў дапамозе, нават калі гэта было незаконна. Аднойчы яго паклікалі да дочкі мясцовага сановніка, якая шмат гадоў ездзіла па санаторыях і модных лякарнях. Яна хварэла на адсутнасць апетыту, бессоння, кепскі абмен рэчываў і нервы. Бляск старанна абследаваў хворую і сур'ёзна сказаў: «Калі ласка, цягам першага месяца лячэння наогул не ешце мяса. Далей так. Апошні прыём ежы можа быць не пазней, як за 4 гадзіны перад сном. Акрамя гэтага, штодня з раніцы вы павінны галяком паўгадзіны хадзіць на карачках па садзе або па добра праветраным пакоі. А непасрэдна перад сном прашу вас прымаць 15-хвілінную гарачую ванну. Лекі я дашлю вам заўтра. Калі ласка, прымайце сталовую лыжку перад кожным прыёмам ежы». Гэта была моцная палынаўка. Сановнічыха была крыху шакаваная такімі рэкамендацыямі лекара, але ўпэўненасць і сур'ёзнасць Бляска так на яе паўздзейнічалі, што хоць і з пэўным недаверам, але ўказанні яна выконвала. Праз месяц Бляск наведаў сваю пацыентку. Выявілася, што паненка да свайго вялікага задавальнення згубіла ў вазе некалькі кілаграмаў, добра спала і да яе вярнуўся апетыт. Да злодзея ў Бляска быў асаблівы сантымент. Магчыма, на яго паўплывалі некалькі год знаходжання ў турме. Лекар дапамагаў блатным ва ўсіх. І меў у іх, акрамя Бляска, яшчэ адну мянушку – бацька. Здаралася, што злодзеі кіраваліся да яго са сваімі зваткамі, як да арбітра ці суддзі. У такіх выпадках Бляск заўжды справядліва і бесстаронна вырашаў пытанне, і злодзеі безапеляцыйна прыймалі яго прысуд. Алек дастаў з кішэні партмане і хацеў заплаціць Бляску за перавязку, але заўважыў, што грошай у яго няма. Ён зусім забыў пра гэта і моцна збянтэжыўся. Жыццё яго складалася так, што адсутнасць грошай ён лічыў ганьбай. Не можа зарабіць або шпанюган, або той, хто дрэфіць. Бляск заўважыў замяшканне Аліка і сказаў лагодна, беручы яго за руку: «Ведаеце што, пане Александр, не хадзіце нікуды, а застанецеся ў мяне на пару дзён. Рана ваша несур'ёзная, але патрабуе спакою, бо страта крыві была вялікая. У меня ёсць вольны пакойчык, адпачнеце там, і ўсё будзе бляск, разумееце?» І баран, зломлены фізічна і маральна, застаўся ў бляска, які клапатліва заапекаваўся пацыентам. Увечары бляск прыходзіў да Аліка, яны маленькімі кілішкамі пілі гарэлку. Бляск хутка напіваўся і тады распавядаў Аліку пра Сябір. «Ведаеце што, пане Александр, няма на свеце прыгажэйшага, багацейшага і цудоўнейшага краю. Там па золаце ходзяць, а навокал дзівосы дзеюцца. Кажу вам, пане, не жыццё, проста бляск. А што за людзі? Бескарыслівыя, смелыя, з гонарам. Кожны як кароль, бляск. Едзьце, пане Александр, у Сібір. Жыццё там бляск. У нас і крускі тып па рублі за кіло прадаюць, а там мільёны путоў у прытоках Амура гінулі. Не было каму, бляск, эксплуатаваць. А якія багаці ў гарах, лясах і рэках. Тут чалавек з чалавекам за аб'едкі б'юцца, а там мільярды пад нагамі ляжаць. Там свабода, там сыць, там... Эх, бляск, бляск. Мёд там бочкамі, масла бочкамі, футра задарма, звярыны мноства. А зямля? Абы як заарэш пшаніца, што тое золата. Сяляне быдла не лічаць. Коней сотнямі і тысячамі ганяюць. Рыбы ў азёрах ажно густа. На чацвёрты дзень побыту Аліка ў бляска да фельчара прыйшоў Філіп Лысы. Ён прывітаўся і, пранізліва пазяхаючы, сказаў быццам бы абыякава: «Хачу з вамі, бацюхна, параіцца ў справе валасоў. Мажу рознымі мазямі столькі гадоў. Кучу форсы страціў і нічога». Філіп пазяхнуў: «Што б з гэтым зрабіць?» «Перастаць мазаць. Дурны волас на разумнай галаве не вырасце. Вось табе і бляск». Філіп засмуціўся. «А як же без валасоў жыць? Людзі смяюцца». «Вось жаба ўся без валасоў, а што 100 год можа жыць, і ніхто не смяецца. Бляск і ўсё тут. Я таксама без валасоў і не перажываю зусім. Гэта ж не без ног, не без рук, не без вачэй. Ну, вядома», пазяхнуў Філіп. «Але чаму так адбылося?» «Кроў не даходзіла, таму карэнчыкі павыпадалі. Цяпер гамон. Як пачалі выпадаць, то быў спосаб. Было б бляск. Расшэсваць, масіраваць, алкаголю ціраць, рамонкам мыць. Час ад часу цёплай вадой з солью мачыць. Цяпер пра тое не варта і думаць. А ўсе мазі і ласьёны – хвальба без глянцу». У пакой увайшоў баран. «Здаром, ангол!» Здзівіўся Філіп, але адразу ж замяў здзіўленне шырокім пазяханнем. «Пані ж другі дзень цябе шукае», сказаў Філіп, сціскаючы барана ў руку. Панічам у зладзейскім свеце называлі Яся. «Што з табою здарылася?» пытаў далей Філіп, глядзячы на перавязаную Аліка ў руку. «Нічога такога», адвязаўся ад яго Алік. «Бацька мяне ў момент вылікуе». «А чаму дома не лікуешся? Шухер быў?» дапытваўся Філіп. «Так, толькі не кажы нікому, дзе я, толькі панічу. Вось, дай яму гэты фінгер, хай прадасць і форсу мне прынясе». Баран даў Філіпу пярсцёнак з рубінам, які некалі купіў паўлінцы, а пасля дабраў у Толіка. І насамрэч Ясь, якога паўлінка некалькі разоў пытала пра барана, шукаў яго па малінах. Ён згадаў аповед барана пра паўлінку і занепакоіўся лёсам майстра. Абышоў многія вядомыя яму маліны і паўсюль шукаў мангола. Урэшце Казік сказаў яму, што Філіп мае для яго указанне ад барана. Філіпа я знайшоў у цыпы. Той даў яму Аліка ў пярсцёнак і сказаў, але па вялікім сакрэце, дзе можна знайсці Аліка. Гэта было позна ўвечары. Ясь, не марудзячыся, скіраваўся да бляска. Баран з фельчарам пацягвалі гарэліцу. Калі хлопец увайшоў у кватэру, фельчар выйшаў у іншы пакой, даючы ім магчымасць пагаварыць сам-насам. Перш за ўсё я свярнуў Аліку пярсцёнак. «Чаго ты яго не апыліў?» – спытаў Алік. «Бо не трэба», – адказаў я, дастаючы з кішэні немалы пачак даляровых купюр. «Гэта з апошняй работы. Акрамя таго, грошай у мяне яшчэ многа. Бяры, колькі хочаш, ты мне шмат разоў дапамагаў. Хай табе давядзецца, хоць раз ды прыдамся». Я заўважу, што баран вагаецца, таму скарыстаўся фразай, якую некалі пачуў злачынства. «Злодзею злодзея грошы можа ўзяць, фраеру фраера ніколі, толькі скрасці. Бяры на ўдачу». Баран паклаў здаровую руку на рукі Яся. «Добра, добра. Я даўно ведаў, чаго ты варты. На фарт вазьму». Алік узяў у Яся 1000 даляраў, 2000 острублёў. Ён не ведаў, што рабіць з гэтымі грашыма, але не любіў заставацца без гатоўкі. Былі ў яго такія забабоны, маўляў, адсутнасць грошаў да бяды. «Паўлінка некалькі разоў пра цябе пыталася», – сказаў Яся. «Так, ну і што?» – быццам у задуменні спытаў Алік. «Я сказаў, што нічога пра цябе не ведаю». «Надалей так і кажы». «Ты не вернешся да яе дамоў?» – паправіўся Яся, адчуваючы, што размова пра паўлінку можа быць Аліку непрыемнай. «Мой дом там, дзе краты на вокнах, а каханка мая ў кішэні», – панура адказаў баран. А пасля кароткага маўчання сказаў ціха абыякава. «Злодзей ніколі не павінен жыць з фраеркай, бо яна яму здрадзіць, або ў кіш запакуе, або кроў з яго высмакча, што тая п'яўка».